Men against machines, brains against computers. Now, if you don't think it can work, you check out Algeria, Kenya, Korea, and Iran. Can you dig it? Światów na skrzydłach hałasu. Obcy jak ósmy pasażer Nostromo uzbrojony w szósty zmysł na wyposażeniu w promo. Nie widzieliście takiego kosmity. Nie jestem miły i sympatyczny jak IT. Z metrem na fonie, zieloni jak kryptonit. Szybko aby obronić hip-hop ginący w agonii. Zmielę bzety na wióry, rozbiję na molekuły. Nie pytaj z jakiej planety, bo mam czarne dziury w pamięci. Pierdolony mętlik, nie boję się śmierci. Półki w płucach uprawia międzygalaktyczny freeride jak Silver Surfer, perwers. Szukam koleżanki, ziemianki, która zajmie się berłem. Dźwięk to interfejs, operuję nim biegle dziki jak goryle węgle. Bez ustanku gram w tę grę. Nie pytaj po tym. To przez te dragi mam oczy jak pan Miyagi. Możecie skoczyć mi. Sprawa najwyższej wagi jest moim rzemiosłem. To kręcę. Nie imprez, tylko daj mi do Majka dostęp. A z Łodzi zrobię Roswell. Akcja kontakt. Sygnał w kosmos pośle, nawiążę kontakt. Wszystkie nagrania dają mi niezłego hopla. Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Koleżankom i ziomom mówimy już Narka. Bo startujemy rakietowo jak łajka. My mamy Majka, Ruscy mają preampa. Nadajemy już, a więc długie fale. Koleżankom i ziomom mówimy już Narka. Bo startujemy rakietowo jak łajka. My mamy Majka, Ruscy mają preampa. Nadajemy już, a więc długie fale. Wchodzimy tu na orbitę wraz z bitem. Wzrok wytęż, Polska ma pierwszego satelitę. Mija chwila, gdy my mijamy Mira. Rozwijamy drugą kosmiczną na turbinach. Asteroida minęła mnie obłoc. Gwiezdny pirat i mój ścigacz handmade in Moscow. W kosmos, panowie, dzisiaj tylko w kosmos. Zabiera nas tam nasz tuningowany Wostok. Po 100 miliardów watów na jedną stronę. Wystarczy by rozbujać Bibę nawet na Plutonie. Błyszczymy chromem jak rzymscy bogowie. Wszyscy szykować się do prędkości warpowej. Na głowę włożę kaszkiet, ziomek dolej ważkę. I znikamy z galaktyki odnaleźć naszą gwiazdę. Znikamy z galaktyki odnaleźć naszą gwiazdę. Look at these goddamn ants.